raty na wakacje. To się opłaca. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Należy to wykorzystać dla interesów Polski, mówi Bronisław Komorowski w spotkaniu Duda-Trump. Zupełnie nie wiem, dlaczego byłam podsłuchiwana Pegasusem, mówiła w Trójce posłanka Magdalena Łośko. Trwa akcja ratownicza w Czernichowie. Rosjanie ostrzelali rakietami centrum miasta. Zginęło 18 osób. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z kandydującym po raz drugi na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem należy wykorzystać dla interesów Polski, powiedział były prezydent Bronisław Komorowski. Gość Polskiego Radia dodał, że liczy na to, iż prezydent Duda poruszył także temat zmiany punktu widzenia na wojnę Rosji z Ukrainą. Mam nadzieję również na to, że państwo polskie potrafi w sytuacjach takich szczególnych trochę grać na dwóch fortepianach politycznych jednocześnie. No bo mamy sytuację taką, że jest urzędujący prezydent Biden, bardzo nam życzliwy prezydent, bardzo mający poglądy na Rosję, prawie tożsame z poglądami polskimi, no ale z drugiej strony jest kandydat do urzędu prezydenckiego, pan Trump, którego poglądy nas niepokoją, ale trzeba próbować zawsze na te poglądy wpływać. Ubiegający się o powrót do Białego Domu Donald Trump przyjął wczoraj w swoim wieżowcu na Manhattanie w Nowym Jorku prezydenta Andrzeja Dudę. Zupełnie nie wiem, dlaczego byłam podsłuchiwana Pegasusem, powiedziała w audycji Bez Uników, rozmowa polityczna w Trójce, posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Łośko. Jest ona jedną z 578 osób inwigilowanych tym systemem szpiegowskim. Nigdy nie miałam zarzutów, nigdy nie byłam przesłuchiwana. Od samego początku wiedzieliśmy, że ta sprawa ma tylko i wyłącznie kontekst polityczny, dlatego że ja wówczas pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta Inowrocławia, ale również współpracowałam z panami Brejzami, ówczesnym prezydentem Inowrocławia, ale również z ówczesnym posłem, później senatorem Krzysztofem Brejzą. Za inwigilowanie Pegasusem powinni odpowiedzieć minister Zbigniew Ziobro oraz ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, dodała posłanka. Łośko. Podkreśliła, że choć bezpośrednio dotkniętych tym było prawie 600 osób, to tak naprawdę sprawa dotyczy tysięcy ludzi, członków rodzin podsłuchiwanych. Całą rozmowę Renaty Grochal z posłanką Koalicji Obywatelskiej znajdziemy na profilach Trójki, w serwisach społecznościowych oraz na portalu Polskiego Radia. Trwa akcja ratownicza w Czernichowie w północno-wschodniej Ukrainie. Wczoraj Rosjanie ostrzelali centrum miasta rakietami balistycznymi. Zginęło 18 osób. Liczba ofiar wciąż rośnie. Oprócz 18 zabitych władze miasta poinformowały o 77 rannych cywilach. Wśród nich jest czworo dzieci. Udało się przeszukać ponad 70% gruzowisk. We wczorajszym ataku rosyjskie rakiety Iskander zniszczyły budynki mieszkalne, uszkodziły też szpital. Dziś w Czernichowie ogłoszony został dzień żałoby. Ukraińskie władze w reakcji na atak przekazały, że skala zniszczeń byłaby mniejsza, gdyby Ukraina posiadała odpowiednią liczbę systemów obrony przeciwlotniczej. Tymczasem Rosjanie nie rezygnują z uderzeń powietrznych. W nocy grupa dronów Shahid atakowała obwody Chmielnicki i Iwano-Frankiwski na zachodzie Ukrainy. Słychać tam było eksplozje. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rozgłośnie Polskiego Radia są w dramatycznej sytuacji, mówi były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Krzysztof Luft. Chodzi o decyzję przewodniczącego Rady o wstrzymaniu pieniędzy z abonamentu dla mediów publicznych do momentu uprawomocnienia się wpisów o likwidacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wczoraj 17 regionalnych rozgłośni zaapelowało do Macieja Świerskiego o natychmiastowe przywrócenie wypłat. Krzysztof Luft podkreślił, że wcale nie dziwi się temu apelowi. To są mniejsze rozgłośnie, mniejsze spółki dysponujące mniejszymi budżetami, mające mniejsze wpływy z rozmaitych innych źródeł, no myślę o wpływach reklamowych przede wszystkim, w związku z czym ich sytuacja jest rzeczywiście w niektórych wypadkach zwłaszcza dramatyczna, o tym wiem, bo rozmawiam z tymi osobami, które tam są odpowiedzialne, likwidatorami, czy kiedyś byśmy powiedzieli prezesami, no ale w każdym razie oni rzeczywiście stoją na granicy, no takiej możliwości w ogóle przetrwania. Zresztą zawsze było tak, że udział abonamentu w budżetach rozgłośni regionalnych był zawsze największy. Pismo w tej sprawie Maciejowi Świrskiemu przekazali likwidatorzy i redaktorzy naczelni Radia dla Ciebie i Radia Poznań. Na koniec przenosimy się do Wenecji. Za 2 godziny na tamtejszym Biennale Sztuki otwarcie polskiego pawilonu. Nasz kraj będzie reprezentować audiowizualna instalacja zrealizowana przez związany z Polską ukraiński kolektyw Open Group. Tegoroczne 60. Biennale Sztuki odbywa się pod hasłem Obcokrajowcy są wszędzie. Instalacja, której kuratorką jest Marta Czyż, to dzieło Jurija Bileja, Pawła Kowacza i Antona Wargi. Nosi tytuł Powtarzajcie za mną 2. nawiązuje do pracy wideo zrealizowanej 2 lata temu. Jej bohaterowie to ukraińscy uchodźcy wojenni nagrani w ośrodkach na Ukrainie i w Polsce. Naśladują oni zapamiętane dźwięki wojny, zapraszając publiczność, by je powtórzyła. Powtórzcie za mną. W opisie wystawy napisano, że ukazuje ona wojnę jako doświadczenie zbiorowe, niezależne od wieku, pochodzenia czy statusu społecznego. Pawlo Kowacz związany jest ze Lwowem, Jurij Bilej mieszka i tworzy we Wrocławiu i w Berlinie, Anton Warga w Poznaniu i Nowym Jorku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Wenecja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Mateusz Warianka. Zapraszam. Real Madryt i Bayern Monachium uzupełnili grono półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowych spotkaniach Bawarczycy pokonali 1-0 Arsenal, a królewscy po rzutach karnych ograli broniący tytułu Manchester City. Po 120 minutach gry było 1-1. Obie ekipy spotkają się teraz w półfinale. W drugiej parze Borussia Dortmund zagra z Paris Saint-Germain. Dziś natomiast poznamy półfinalistów Ligi Europy i Ligi Konferencji. W tych pierwszych rozgrywkach ciekawie będzie w starciu West Hamu z Bayerem Leverkusen. Pierwszy mecz aptekarze wygrali 2-0. 3 gole straty musi odrobić Liverpool, który na wyjeździe zagra z Atalantą Bergamo. Poza tym AS Roma zagra z Milanem, a Marsylia z Benficą. W lidze konferencji Fiorentina zmierzy się z Wiktorią Pilsno, Fenerbahce z Olympiakosem Pireus, PAOK z klubem Bryś, a Lille z Aston Villą. I teraz jeszcze przenosimy się za ocean, bo za nami drugi dzień baraży w lidze NBA. Wyłaniają one ostatnie drużyny, które zagrają w playoffach. Minionej nocy rywalizowano w konferencji wschodniej. W pierwszym spotkaniu Filadelfia pokonała ekipę z Miami 105-104. W drugim meczu koszykarze Chicago Bulls wyeliminowali z rozgrywek Atlanta Hawks, wygrywając 131-116. W turnieju play-in wprowadzonym dla uatrakcyjnienia rozgrywek na początku rywalizują ze sobą zespoły z miejsc 7, 8 i 9, 10. Zwycięzca pierwszej potyczki uzyskuje bezpośredni awans do play-offów. Przegrany gra o awans ze zwycięzcą drugiej rywalizacji zespołów z niższych lokat. Dlatego Filadelfia po bardzo zaciętym spotkaniu, ale co najważniejsze wygranej z Miami Heat, uzyskała przepustkę do pierwszej rundy play-off, w której zmierzy się z New York Knicks. Bulls zagrają z Miami Heat w piątek, aby zostać w rozgrywkach, które skończyły się właśnie dla Atlanty Hawks, podkreślił amerykański komentator telewizyjny po końcowej syrenie meczu w Chicago. Także w piątek, ale na zachodzie o play-offy, rywalizować będą New Orleans Pelicans i Sacramento Kings. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Świt w wielu częściach kraju przywitał nas pięknym słońcem, ale w ciągu dnia niebo mocno się zachmurzy. Na przeważającym obszarze kraju możemy się spodziewać opadów, w centrum i na zachodzie głównie deszczu, a na północy i wschodzie także deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach może również spaść śnieg. Termometry wskażą od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 5 stopni na Wybrzeżu, 7 na Mazowszu, do 9 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And any stranger I'd choose. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no right way. And so I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. To life's distraction, to somehow escape the burning weight, the art of scraping through. Some like to imagine

Niemoc i Aureola w programie trzecim. Już dziś w Poznaniu rozpoczyna się Next Fest, największy muzyczny showcase w Polsce. To są 3 dni wypełnione 130 koncertami debiutantów i doskonale znanych publiczności zespołów oraz dyskusji o rynku muzycznym. Z nami jest organizatorka festiwalu Agnieszka Kopiewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie od dziś do niedzieli Poznań zamieni się w miasto muzyki, bo z tego co widzę, gdzie nie pójdziemy, tam będzie koncert, prawda? Tak, nie można po prostu ominąć miejsca koncertowego, przechodząc przez Poznań. Więc tak, przed nami 3 dni wypełnione rzeczywiście bardzo dużą ilością koncertów. W naszym programie w zasadzie mówimy 130, ale nam się wydaje, że jest ich jednak trochę więcej, bo też poza tymi koncertami, na które obowiązują karnety, postanowiliśmy razem z miastem Poznań otworzyć otwartą scenę na Placu Wolności. Jest druga scena i tam lokalne debiutujące zespoły, więc te 130 koncertów to jest takie minimum. My już też tracimy trochę rachubę z tym wszystkim, ale rzeczywiście jesteśmy w co najmniej 16 lokalizacjach, mówię co najmniej 16, bo poza salami koncertowymi, klubami i różnymi takimi miejscówkami, gdzie odbywają się nasze wydarzenia. Mamy też bardzo dużo afterów, wydarzeń towarzyszących, więc no, to jest bardzo taki rozwijający się i rosnący w siłę showcase. To jak się w takim razie odnaleźć w festiwalowej rzeczywistości, kiedy jest tyle miejsc i tyle koncertów? Oczywiście to jest bardzo dużo wydarzeń i nie sposób zobaczyć wszystkiego, więc trzeba gdzieś zdecydować się na swoją ścieżkę. Jest aplikacja Next Fest do pobrania. Ona gdzieś tutaj ułatwia poruszanie się po całym festiwalu. Mamy też do pobrania harmonogram. Wszystko komunikujemy w naszych social mediach. Też jest strona internetowa www.nextfest.pl, więc no tutaj staramy się jakoś przeprowadzić przez te intensywne 3 dni publiczność. Mm-hmm. To muszę zapytać w takim razie, kogo z tych takich głównych gwiazd, headlinerów, powiedzmy, możemy na wydarzeniu usłyszeć i zobaczyć? Tak, na Placu Wolności przez 3 dni, no bo to jest takie serce miasta, też Poznania, zagrają tacy headlinerzy, no już swój debiut mają dawno za sobą, dzięki temu po prostu wskakują na tą dużą scenę na Placu Wolności. To jest dzisiaj na przykład usłyszymy Kaśkę Sochacką i Annę Rusowicz, ale w programie też Vito Bambino, Małgorzata Ostrowska, w ogóle ze swoją premierową płytą, więc to będzie pierwsze wykonanie tych utworów po wielu latach, wraca na scenę i zagra właśnie na Nexcie, więc bardzo się cieszymy. Też będzie Kasia Linz, w programie Łona, Konieczny Krupa, czy Sara James, Tomek Ziętek, Julia Kamińska, więc trochę też aktorzy wchodzą w scenę muzyczną, więc no, dużo, dużo ciekawych projektów na pewno do odkrycia przed nami. Mhm. Będzie się działo bardzo dużo, ale to nie tylko koncerty, to także spotkania, panele dyskusyjne, bo ich również będzie całkiem sporo. No dobrze, to ja jeszcze muszę zapytać w takim razie, co się będzie działo właśnie w tej kwestii dyskusji okołomuzycznych. Tak, dyskusje zawsze są gorące. Już po ubiegłym roku wiemy, że zainteresowanie i ten dialog branży między sobą jest po prostu cały czas gorący. Rzeczywiście konferencja jest bardzo ważną częścią programu i w tym roku będziemy rozmawiać na przykład o zdrowiu psychicznym w tej branży, jak wytrzymać presję, cały ten stres. Będziemy rozmawiać o prawie autorskim z różnych perspektyw. Będziemy też rozmawiać o produkcji scenicznej, bo teoretycznie wszyscy widzą, że scena stoi, a jak ona powstała i jak stanęła, to wiele takich niuansów na pewno z tej kultury producenckiej, savoir vivre, co za sceną pod sceną będziemy poruszać, ale poruszymy też takie tematy związane z projektowaniem dla muzyki, czyli całą komunikacją wizualną, więc zupełnie inna perspektywa, w jaki sposób kształtować też wizerunek artysty, więc tematy takie najnowsze, czyli AI w tworzeniu autorskim, ale też w prawie autorskim. I postaramy się też gdzieś uchwycić potrzeby i odpowiedzieć na to, kim jest Gen Z, jakie ma potrzeby i jak do nich dotrzeć, żeby zainteresować ich tą muzyką, tak? Mhm. Więc no tematów jest bardzo dużo, mamy też warsztaty, sklejam słowa, pisania piosenek, warsztaty fotograficzne, więc no dużo ciekawych. Czyli przez te kilka dni to po prostu miasto będzie tętniło życiem, głównie muzycznym. Można jeszcze zdobyć wejściówki na wydarzenie, bo my tak rozmawiamy, a to już dzisiaj, więc jest jeszcze szansa. Zostały ostatnie sztuki. Naprawdę wydaje nam się, że w ogóle cała Polska przyjedzie do Poznania, ale zostało jeszcze trochę karnetów. Wczoraj jeszcze mieliśmy chyba z 200 sztuk karnetów. A, to już faktycznie ostatnie sztuki. Tak. No dobrze, to zapraszamy, zachęcamy. Od dziś w Poznaniu Festiwal Next Fest, a z nami była Agnieszka Kopiewska, organizatorka festiwalu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki, dobrego dnia. Zapraszamy. A my słuchamy teraz nowości od duetu Ala za Stary, który również zagości na tegorocznym Next Feście. Myślę o Tobie. Cieszysz, że dobrze się mam i w końcu kiedyś ustawić się czas i czy pamiętam jak byliśmy tam i że jej też spodobał się ten bar. Gdy zapominam cię, znów zaczynasz męczyć mnie. Program Trzeci Polskiego Radia.

bo te ceny po prostu same spadły na rynku. Po drugie, nie ma już wysokiej inflacji, więc można byłoby troszeczkę rynku tutaj wpuścić. Gdyby nie było tego zamrożenia, tylko weszłyby te zasady, które były przed zamrożeniem cen energii, czyli byłyby jakieś taryfy ustawione dla każdej z firm energetycznych osobno i oprócz tego można byłoby kupować sobie energię na giełdzie poza tymi taryfami, no to myślę, że moglibyśmy na tym skorzystać, bo ceny na giełdzie mogłyby być czasami niższe, dzisiaj są niższe niż ta cena zamrożona i niż te ceny, które by były w taryfach, więc otworzyłaby się opcja, żeby być może kupować taniej ten prąd. Rząd z jednej strony chce nam zagwarantować stałą cenę energii, a z drugiej strony odcina możliwość rynkowego oszczędzania na tym. I to jest jedna rzecz, która mi się tu nie podoba. Druga rzecz, która mi się nie podoba, polega na tym, że to nas niestety, taka sztywność ceny zniechęca nas i oducza oszczędzania energii. Bo jeśli ja płacę zawsze tę samą cenę, to ja się nie interesuję, ile ten prąd kosztuje, czy ta lodówka to jest energooszczędna, czy nie, czy mógłbym za ten prąd zapłacić mniej, czy włączyć ten czajnik, chociaż nie zaleje tą wodą gorącą. Dokładnie. To są fatalne rozwiązania dla naszej głowy, do nas odzwyczaja od wszelkich takich nawyków dotyczących oszczędzania energii, no i w przyszłości będzie po prostu trudniej nas z powrotem nauczyć tego, że energia to towar, że to kosztuje, że to może kosztować 5 groszy, 50 groszy albo 2 złote i że trzeba to oszczędzać. Wiesz, ja rozumiem, że to też są rozwiązania jakieś przejściowe, to co teraz będzie przed nami. No to jest rozwiązanie, które ma być do końca roku, tak. Rozumiem, że też ma to aspekt wyborczy. Chodzi o to, żeby elektorat był spokojny, że ceny energii ma zagwarantowane i to, że rząd zagwarantował, a nie jakaś tam niewidzialna ręka rynku. Ministerstwo Klimatu zapowiada, że tym projektem najlepiej, gdyby rząd zajął się na przyszłym posiedzeniu, więc na pewno do tego tematu jeszcze wrócimy, a ceny energii to pewne, że są zamrożone do czerwca. Na blogu Subiektywnie o Finansach zaglądam, o czym państwo piszecie. Sporo miejsca dzisiaj zajmuje gotówka. Okazuje się, że niemiecki Bundesbank powołał Krajowe Forum Gotówkowe i chce bronić tradycyjnych płatności, czyli niemiecka gospodarka, którą raczej kojarzymy z taką awangardą technologiczną, no okazuje się tutaj, przynajmniej w tym sektorze bankowym, jakimś reakcjonistą zupełnym. Tak, o ile niemiecka gospodarka co do zasady jest nowoczesna, to niemieccy konsumenci są dużo bardziej tradycyjni niż w Polsce. To znaczy wśród Niemców jest znacznie więcej miłośników gotówki niż wśród Polaków. I niemiecki Bundesbank się o nich troszczy. Ogólnie rzecz biorąc jest taki trend, że banki centralne zaczynają się troszczyć o miłośników gotówki. No bo doszło do tego, że mamy taką sytuację, że właściwie nikomu już nie zależy na tym, żeby tę gotówkę utrzymać. No bo tak, cały handel w tych sklepach fizycznych, oni jakby gotówki nie było, to by się tylko ucieszyli, bo dla nich to jest problem. Banki robią wszystko, żeby nas od tej gotówki odzwyczajać. A bo sklepy to też jest internetowe to już w ogóle? Sklepy internetowe to już w ogóle. Więc mamy, właściwie nikomu już nie zależy, poza tymi 30%, akurat w Polsce 130%, w Niemczech trochę więcej, ludzi, którzy są finansowymi tradycjonalistami lub też obawiają się, że pieniądz bezgotówkowy w 100% bezgotówkowy nas pozbawia jakiejkolwiek prywatności. Myślę, że to o to chodzi, żeby nie powtórzyła się ta sytuacja, którą mieliśmy przy internecie, że wymyślono internet i tak naprawdę doprowadzono, puszczono to na żywioł i doprowadzono do sytuacji, że teraz rynek reklamy internetowej jest kontrolowany przez kilka amerykańskich korporacji. Tak? One de facto sprywatyzowały ten internet, no bo nikomu się nie chciało nic w tym kierunku robić. I chyba banki centralne obawiają się, że to samo się może stać z gotówką. No, znaczy, ponieważ nikomu nie będzie zależało, żeby jej bronić, to ona po prostu zostanie wykoszona. To jest ciekawe, że gotówka się teraz staje kontrkulturowa, bo z tego badania Bundesbanku to najbardziej mi się podoba stwierdzenie, że najmłodsi konsumenci lubią gotówkę. I dlaczego? Czytam. Kojarzy im się z suwerennością, niezależnością, konstruktywnym buntem, służy jako produkt lifestyle'owy i na sposób wyróżnienia się z głównego nurtu, no po prostu czytam to i nie wierzę. No tak, a 15 lat temu dokładnie odwrotnie, było dokładnie odwrotnie, tak? Gotówka była passe, a nowoczesne było płacenie smartfonem, różne... Smartwatchem. Tak, dokładnie, te wszystkie peje. Nie, to jeszcze watcha żadnego nie było. jak to się zmienia. No ale to dobrze, że się zmienia, bo to znaczy, że młodzież jest tak świadoma i też ma świadomość wagi prywatności. Znaczy prywatność dla młodszych ludzi staje się wartością. Dla 40-50-latków bardziej wygoda jest wartością, a dla tych młodszych także prywatność i no, taka pełna wolność. Ja pamiętam, że na Ochocie jeszcze był ostatni bastion płatności tylko i wyłącznie gotówkowej, już a w czasie pandemii skapitulował, ale to było naprawdę już była głęboka pandemia, także zmieniamy pomału te swoje nawyki. Faktycznie gotówka to jest temat bardzo aktualny, a temat, który ma już naprawdę siwą brodę i w sumie nie mamy czasu, żeby nad nim jakoś bardzo mocno podebatować, ale wraca temat getbacku, który no kto ma pamiętać, jak nie Maciej Samcik. Ogromna afera, w której ucierpieli obligatariusze, naciągnięci na jakieś obligacje, na jakieś, przepraszam, tak, obligacje, papiery, wydmuszki. I tak się zastanawiam, mieliśmy przecież wtedy KNF, mieliśmy wtedy rzecznika finansowego, mieliśmy prokuraturę. Zdrowego rozsądku nam zabrakło? No, zabrakło pewnie z jednej strony świadomości klientom, z drugiej strony czujności nadzorowi i organom państwa. I to jest taki przykład tego, jak nadzór nad rynkiem finansowym działał źle. No i będzie to taki wyrzut sumienia jeszcze przez lat kilka. Mam nadzieję, że tego typu afera już się nie powtórzy. Teraz obligatariusze chcą, proszą rząd, żeby jakoś zainterweniował, no bo od 6 lat to oni się odbijają od jednego sądu do drugiego. To jest kolejny przykład tego, że wymiar sprawiedliwości w Polsce nie działa. To jest największy w ogóle problem, jeśli chodzi o sprawne działanie kraju. Jeśli nie jestem w stanie wyegzekwować swoich praw, bo w sądzie czekam na to 5, 6, 10, 15 lat, to znaczy, że opłaca się mnie oszukać. Tak? I dopóki to się nie zmieni, to Polska nie będzie bogatym, nowoczesnym krajem. A wracając do tematu gotówki, Maciej Samcik kiedy ostatni raz zapłacił gotówką i odnotował to w swojej pamięci? No to było pewnie za jakieś 2 tygodnie temu. Ja jestem raczej z cashless, natomiast gotówkę miewam przy sobie. Nawet subiektywnie o finansach zrobiłem taki wpis niedawno, 6 sytuacji, w której bez gotówki ani rusz wciąż. W XXI wieku. Ja się zawsze nabieram w czasie tacy. Dałbym, no i nie mogę. A są przypadki kościołów, w których można tacy dać też bez gotówki. Są, słusznie. Justyna Grabasz pamięta, kiedy zapłaciła gotówką? Wydaje mi się, że wczoraj za warzywa, także to jest ta kontrkulturowa młodzież. Tutaj siedzi przy mikrofonie numer 1. Pięknie. A przy mikrofonie numer 4 Marcin Jagiełowicz. I przy mikrofonie numer 2 Maciej Samcik, publicysta ekonomiczny i autor bloga Subiektywnie o finansach. Dobrego dnia życzę Państwu. Informator ekonomiczny. Na głupotę mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić 2 kropek. place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that. But there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve. Nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine. Muzyka elektroniczna może wyrażać troskę o siebie i innych. Duet Sarapata powstał w grudniu 2021 roku. To wtedy światło dzienne ujrzała ich debiutancka epka, chociaż tak naprawdę bracia Michał i Mateusz Sarapata nowicjuszami nie są. Jako producenci wspierali zespół Lore, a od jakiegoś czasu Michał współprodukuje piosenki Agi Bigaj, a Mateusz angażuje się w tworzenie muzyki do filmów i spektakli. Radical Kindness, nadchodzący album duetu Sarapata, jest rozbudowanym konceptem łączącym w sobie elementy muzyki, kinematografii, sztuk wizualnych i literackiej narracji. To brzmienie, mam wrażenie, że jest teraz trochę łagodniejsze, nie jest aż tak mroczne. Pojawia się jakieś światło. Tak, to znaczy sam koncept Radical Kindness to jest też sugestia, że tutaj będzie jaśniej. Mateusz Sarapata, producent i kompozytor. I brzmieniowo, jakoś tak koncepcyjnie. Też mam wrażenie, pojawiło się dużo więcej swobody. Michał Sarapata, producent i kompozytor. Takiej formalnej i czysto brzmieniowej. Też to brzmienie skojarzyło mi się z muzyką elektroniczną sprzed 10 lat. Powiew jakiegoś sentymentu się we mnie obudził. Gdzieś tam ten nim trip-hopowy się tam uruchomi ze względu na Martę, która na co dzień pracuje z Trikiem. Wzięliśmy też Martę chyba ze względu na skojarzenia jakieś takie emocjonalne w przypadku tego utworu. Wiedzieliśmy, że ona to absolutnie dowiezie. Powiedzmy też o przestrzeni, w której powstawał cały materiał. 15 kilometrów od granicy w Tatrach Słowackich, w drewnianej chatce zimą 2023 roku. Znowu góry. I faktycznie bycie w takiej pięknej, przytulnej, drewnianej chatce, trochę jakby mieć schronisko na własność, przez te 7 dni wyłączeni z wszystkiego. Właściwie musieliśmy wnieść w śniegu prawie całe nasze studio, żeby to zrealizować, ale dało nam tak niesamowity komfort i takie dobre poczucie działania, że mam wrażenie, że to był jeden z głównych czynników, dla których ta płyta jest tak relatywnie radosna. To dlaczego Hiszpania? Wszystko dzieje się na Fuercie i rozpoczęło się od labiryntu. Sylwia Rosak, reżyserka. W zeszłym roku pojechałam tam troszkę walczyć z wypaleniem i spędziłam tam ponad miesiąc i przez przypadek trafiłam na ten labirynt i go przechodziłam sama i przechodząc go, tam dużo się rzeczy zadziało w mojej głowie, więc jak zaczęliśmy rozmawiać Radical Kindness, ja pomyślałam, że ten labirynt jest świetną metaforą. No to skoro tak, no to musimy być na Fuercie. No i w tym wszystko się zaczęło układać do tego. Wykracza poza schemat samą historią w tej części aktorskiej kobiety, która tak dużo daje innym, przez co traci siebie, a kiedy sobie uświadamia, że już jej nic nie zostało, to wykonuje drogę powrotną, zbierając doświadczenia do pełni i odnajdując siebie. Anita Sokołowska, aktorka. Ta historia mnie bardzo urzekła, no ale też wizualność tych teledysków jest dla mnie niesamowita, jest bardzo filmowa, jest bardzo taka wrażliwa, czuć, że robili ją ludzie, którzy po prostu mają w sobie jakąś taką iskrę pasji, zapału, talentu. Dla mnie jako aktorki to są jakieś super też doświadczenia, bo one mnie też mocno uczą, bo to trzeba się skupić tu i teraz, trzeba być cały czas w postaci, nie masz tekstu, a jednak musisz jakby opowiedzieć swoim ciałem pewną historię. Właśnie to te projekty mnie budują jako człowieka, jako aktorkę. Chcę właśnie tak opowiadać rzeczywistość i jakby moje doświadczenia. Ta radykalna dobroć może mieć wiele odcieni i to jest to, co chcieliśmy tutaj pokazać. Ustawiło nam to ten drugi utwór, czyli Po prostu, w którym są fragmenty zgadających głów Kieślowskiego, które tak naprawdę dopinają tę historię. Ona jest tak tutaj u nas o kobiecie, ale tak naprawdę jest o człowieczeństwie i o tym, że jako ludzie dajemy z siebie dużo i każdym razem coś z siebie tracimy, coś zostawiamy za sobą. Przychodzi taki moment, kiedy się orientujemy, że już jest trochę za późno, że gdzieś straciliśmy zbyt wiele i ważne, żeby znaleźć w sobie tę siłę, żeby pozbierać te kawałki. Dodam jeszcze jeden aspekt tego kindness, takiego kindness to yourself, w sensie to takie też wejrzenie w siebie i danie sobie przestrzeni na to, żeby też czasami poczuć się ciężej albo gorzej, też się tym zaopiekować w taki mądry sposób. Z zespołem Sarapata rozmawiała Gosia Jakubowska, a ja pozwolę sobie wrócić do projektu, który bracia Sarapata tworzyli przed laty. Zespół Salk w duecie ze wspomnianą grupą LOR Perfect Storm. How mutual is my dream in your head. Those little eyes crying in me. I'm a bloody boat and you are a storm, a perfect storm. Is it natural that I feel less strange? These little fighting in me, organic